Mám hluké a hlučně. Co se děje, hluku? Promluvila by mě smrt a já to cítil. Vím, že si ho vezme jako mámu mou. Do večera umře, k zemi se sám zřítí. Ten starý muž? Co máš na mysli? Zase jsem to cítil, když jsem se ho dotknul. On umře, jako má matka. Pravá strana. Věř, všechno pozbírej, mizíme. Pokud mi některý z pacientů může, budu mít zkaženou pověst, ale jestli budeme poblíž, obviní mě z červíc.